To program Trzecie Polskiego Radio. Minęła północ, jest niedziela, 17 grudnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mija 47 lat od masakry na Wybrzeżu. Komunistyczne służby otworzyły ogień do idących do pracy robotników. Jeszcze przed świętami prezydent spotka się z szefem Państwowej Komisji Wyborczej, potwierdza rzecznik Andrzeja Dudy. 500 000 euro za szkielet mamuta. Za chwilę o aukcji w Lyonie. Mija 47 lat od masakry robotników w Gdyni. 17 grudnia 1970 roku w czarny czwartek wojsko i milicja otworzyły ogień do robotników idących do pracy. Do tych tragicznych wydarzeń odniósł się w telewizji publicznej premier Mateusz Morawiecki. Pamiętamy to oczywiście do dzisiaj, a to też takie symboliczne, że przez 20 kilka lat III Rzeczpospolitej ta prawda historyczna nie mogła się przebić. Ministrem Obrony Narodowej wtedy był Wojciech Jaruzelski, dla niektórych człowiek honoru. To jest oczywiście hańba, że ktoś tak w ogóle mógł myśleć. Według oficjalnych danych w grudniu 70 roku zginęło 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Aresztowano blisko 3000 osób. Ludzie wyszli na ulicę, sprzeciwiając się drastycznym podwyżkom cen żywności. Domagali się też zmiany władz i wolności słowa. Prezydent spotka się z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechem Hermelińskim, potwierdza Krzysztof Łapiński, rzecznik Andrzeja Dudy. Tematem rozmowy ma być uchwalona w nocy z czwartku na piątek przez Sejm nowelizacja kodeksu wyborczego. Przegłosowanymi zmianami zajmie się teraz Senat. Krzysztof Łapiński zapewnił w Trójce, że do spotkania dojdzie jeszcze przed świętami. Pan przewodniczący Hermeliński poprosił o takie spotkanie, no i prezydent się spotka i do tego spotkania dojdzie w najbliższych dniach, jeszcze przed świętami. Prawdopodobnie będzie to wtorek. Zgodnie ze zmianami po wyborach do parlamentu w 2019 roku wygaszona ma być kadencja Państwowej Komisji Wyborczej. 7 na 9 jej członków ma być powoływanych przez Sejm. Stabilizuje się sytuacja powodziowa na Żuławach, tylko w Żukowie na jeziorze Druzno woda przekracza stan ostrzegawczy o 10 cm. Według służb kryzysowych póki co nie ma zagrożenia powodzią, ale ziemia jest tak bardzo nasiąknięta wodą, że nie jest w stanie przyjąć jej więcej. Na Mazurach stan alarmowy przekroczony jest o kilka centymetrów na kanale Łuczańskim w Giżycku, zaś w Ełku na rzece Ełk woda jest dokładnie na poziomie stanu ostrzegawczego. W obu tych miejscach, podobnie jak na Druznie, trend jest stały. Obecnie kończą się prace nad raportem, który ma być analizą przyczyn i skutków powodzi na Żuławach oraz akcji ratowniczej na przełomie października i listopada. Raport zostanie przekazany rządowi. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Polska chce być pośrednikiem w dostawach skroplonego gazu naturalnego dla całego regionu Trójmorza. Taką deklarację złożył przebywający w Stanach Zjednoczonych szef polskiej dyplomacji. Minister Witold Waszczykowski odwiedził gazoport w stanie Louisiana, z którego amerykański gaz płynie statkami do Świnoujścia. Szef polskiej dyplomacji powiedział, że jest pod wrażeniem nie tylko ogromu infrastruktury pozwalającej na skraplanie i załadunek gazu naturalnego na kontenerowce, ale także jego ekologicznym charakterem. Ogrom przedsięwzięcia technicznego nie wpływa na środowisko negatywnie, bo przecież widzieliśmy mnóstwo flory i fauny, a nawet w kanałach koło statków pływały delfiny. Minister Waszczykowski dodał, że Polska jest zainteresowana kolejnymi kontraktami na dostawy gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy sprowadzać tego gazu jak najwięcej, nie tylko dla własnych potrzeb, ale również po to, żeby całą inicjatywę Trójmorza, czyli 12 państw, mogło z tego korzystać. Minister dał do zrozumienia, że Amerykanie oferują nam obecnie dużo korzystniejsze ceny gazu LNG niż jeszcze kilka miesięcy temu. Z Houston w Teksasie Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 500 000 euro zapłacił nabywca szkieletu mamuta na aukcji w Lyonie. Szkielet jest zdaniem paleontologów w idealnym stanie. Eksperci podkreślają, że jest to wyjątkowy egzemplarz w skali ogólnoświatowej, gdyż zachował się w 80%. Szkielet samca znaleziono 10 lat temu w wiecznej zmarzlinie na Syberii, mówi paleontolog z Muzeum Przyrodniczego profesor Erik Mikeler. Z wielu powodów to jest wyjątkowy okaz, przede wszystkim ze względu na rozmiary. To absolutny gigant, ma 5 m 30 cm długości i 3,40 wzrostu. Ważył 0,5 tony, ogromne kły. Każdy ważył około 60 kilogramów i ma długość 3 metrów. Nie na co dzień się z czymś takim spotykamy. Szkielet kupił właściciel firmy ze Strasburga, w godle której widnieje właśnie mamut. Chciałby go ustawić w holu przy wejściu do jego przedsiębiorstwa i ma nadzieję, że się zmieści. W ostatnich latach kupno okazów paleontologicznych stało się bardzo modne, chociaż nie zawsze się to pomyślnie kończy. Amerykański aktor Nicolas Cage musiał oddać rządowi Mongolii okazyjnie kupioną czaszkę rzadko spotykanego dinozaura. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna z przelotnymi opadami śniegu, na północy porywisty wiatr. Termometry pokażą nad ranem od minus 6 stopni do zera, a w ciągu dnia 0 stopni na wschodzie, 1 na plusie w centrum, do 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Quipper i Floating Points jako pierwszy akcent naszego spotkania. A wszystko z powodu retransmisji koncertu tego brytyjskiego elektronika. Koncertu, do którego doszło w 2015 roku w ramach festiwalu Tauron Nowa Muzyka. To olbrzymia przyjemność i zaszczyt wrócić do tego wydarzenia, które w moim przekonaniu było najważniejszym koncertowym wydarzeniem 11. edycji tego przeglądu. Wow. Thank you.

Mm-hmm.